iki cihanda Muhammed adı. Nice yıldır böyle yandım ağladım, açılsın yollarım şaha gideyim. Nice yıldır böyle yandım ağladım, açılsın yollarım şaha gideyim. Tutuşmuş yanıyor cismine canım, şaha gideyim. gitti de gelmedi vah yavrum diye. Oh. Kur'an'ı sen nedir benim efendim? Dermanı sen nedir benim efendim? Lokman yam Fatih Yavuz'a gider. Ümmet olan Kevser havuza gider. Muhammed Ali kılavuza gider. Dermanı sen nedir benim efendim? Muhammed Ali kılavuza gider. Dermanı sen nedir benim efendim? Dermanı sen nedir benim efendim? Sendedir benim efendim. Lokman yam Fatih Yavuz'a gider. Ümmet olan Kevser havuza gider. Muhammed Ali kılavuza gider. Dermanı sendedir benim efendim. Muhammed Ali kılavuza. Sendedir benim efendim. Sendedir benim efendim. Lokman yam Fatih Yavuz'a gider. Ümmet olan Kevser havuza gider. Muhammed Ali kılavuza gider. Dermanı sendedir benim efendim. Muhammed Ali kılavuza. Sendedir benim efendim. Muhammed Ali kılavuza gider. Dermanı sendedir benim efendim. Dermanı sendedir benim efendim. Dermanı sendedir benim efendim. Allahümme salli ala Muhammed, evna bevi aldu azmana Ahmed. Allahümme salli ala Muhammed. Muhammed nur, Muhammed'tir, ay ay ay. Geldi geçti bu ellerden, Muhammed nur, Muhammed'tir, ay. Muhammed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni. Oy oy oy, nenni Muhammed'im nenni, nenni Muhammed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni. Oy oy oy, bu sırrı Ali'den aldım, onunla bir zaman kaldım. Ay ay ay, bu sırrı Ali'den aldım, onunla bir zaman kaldım. Muhammed nur, Muhammed'dir. Ay ay ay, sahadan bir ayet aldım. Muhammed nur, Muhammed'dir. Ay ay ay, nenni Muhammed'im nenni, nenni Muhammed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni. Oy oy oy, nenni Muhammed'im nenni, nenni Muhammed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni. Oy oy oy, nur doğalı ne zaman, tut orucu Remezan'dır. Hay ay ay ay, nur doğalı ne zamandır, tut orucu Remezan'dır. Ay ay ay, dedo idin ne zamandır, Muhammed nur, Muhammed'dir. Ay ay ay, dedo zamandır, Muhammed nur, Muhammed'dir. Ay ay ay, nenni Muhammed'im nenni, nenni Muhammed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni. Oy oy oy, nenni Muhammed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni, şerefli gül Ahmed'im nenni. Oy oy oy, nenni Muhammed'im nenni, hürmetine Ahmed'im nenni, hürmetine. bana gelse, o gelir haktan, açılır okunur yeşil yapraktan. O gün güneş dolmaz oldu sabahtan, her yanda oh. Hüseyin'e yanar müminler. Lokmanım çok acı, karalı günler, yıllar aylar günler, analar ağlar. Tutuşmuş yanıyor Kerbela çölü, kanallar ağlar. Hüseyin kesilmiş, kanallar ağlar. Muhammed Nebi'nin omcası gülür, dileğinde dört bir yanarlar. Garibin halini kimse bilemez, garip olan bu dünyada gülemez. Akan gözyaşımı kimse silemez, ağlar bu gözlerin güzel yar için. Akan gözyaşımı kimse silemez, ağlar bu gözlerim güzel yar için. Lokman İlyam yâre doğru yürüsün, Nergiz Leyla'nın açan gülüsün. O yâre söyle, ağlar bu gözlerim güzel yar için. O yâre söyleyin yüzüme gülsün, ağlar bu gözlerim güzel yar için. Sevdiğime bu haberi söyleyin, kervanımı Medine'de eyleyin. Ondan gayrı ben kimleri seveyim, ağlar bu gözlerim güzel yar için. Ondan seveyim, ağlar bu gözlerim güzel yar için. Dokun. Hallerdeyim, çıkıp gelsen ya Rasul. Siyah saç tevbeye gelmez misin? Hasabı